τα αλήθεια σημαίνει η γενέθλιος ημέρα. Την ονομάζουμε γενέθλιο ημέρα, γενέθλια ημέρα, γιατί, διότι είναι η μέρα που γεννά τους άθλους. Αυτός ο άθλος γεννήθηκε σαν σήμερα, το 1972. Τώρα δεν ξέρω αν είναι άθλος για τον ίδιο ή άθλος για όλους εμάς που τον ακούμε, τον υφιστάμεθα, τον παρακολουθούμε, τη σκέψη του, τις διαμαρτυρίες του, το λόγο του. Έχουμε γενέθλια σήμερα, είπαμε να τα γιορτάσουμε. Και θα το πιάσουμε φιλοσοφικά, δεν θα πούμε ένα ξέρω χρόνια πολλά, δεν μετράει αυτό, δεν έχει καμία σημασία. Θα το πιάσουμε λίγο φιλοσοφικά, τι γίνεται στα γενέθλια, είναι ο άθλος, γεννιέται ο άθλος, πού πηγαίνει όλο αυτό, πώς πρέπει να το φέρουμε στα μέτρα μας ο κάθε άνθρωπος. Μας δίνεται δηλαδή μια ευκαιρία με αφορμή τη γενέθλια ημέρα του Αδόνιδος να φιλοσοφήσουμε και να ενδοσκοπήσουμε όλοι μας. Είναι η μέρα που γεννά τους άθλους. Ο άθλος είναι ο κόπος. Οι άθλοι του Ηρακλέους. Ο άθλος είναι ο κόπος. Η μέρα που γεννά τους άθλους, λέει ο Θεμίστιος, είναι η γενέθλιος ημέρα. Ότι από την ημέρα εκείνη και μετά, αδελφέ, κοπιάζεις. Μην περιμένεις να σου έρθουν τα πράγματα εύκολα. Μην γκρινιάζεις όλη την ημέρα γιατί είναι δύσκολα. Μην καταργέσαι την άθλια τη μοίρα σου για το μνημόνιο. Μην αναπαράγεις συνέχεια τη μιζέρια, διότι αφού γεννήθηκες και ήρθε η ημέρα η γενέθλιος των κόπων, από εδώ και μπρος θα κοπιάζεις. Αφού γεννήθηκες θα έχεις μνημόνιο. Το έχει φιλοσοφήσει το θέμα, το έχει θέσει στις σωστές βάσεις και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Νομίζω όλοι πήρατε αφορμή να σκεφτείτε κάποια πράγματα πέρα από τα τρέχοντα με το Μακεδονικό, με το Σκοπιανό, με το Αιγαίο, με τις αυξήσεις, με τον πλανήτη που βρίσκεται στη γνωστή αναταραχή. Έχουμε εδώ σοβαρά θέματα. Γεννιόμαστε για να έχουμε, για να κουραστούμε, όπως λέει ο Άδωνης, και γι' αυτό και τα μνημόνια, γιατί μέχρι τότε η ζωή μας δεν ήταν κουραστική, δεν είχαμε έναν άθλο να αντιμετωπίσουμε και να λογαριαστούμε με αυτόν για να μετρηθούμε. Οπότε ήρθαν τα μνημόνια, γι' αυτό τα έφεραν, γι' αυτό τα υποστηρίζει, για να έχουμε κάτι να περάσει πολύ καλά η ζωή, τα χρόνια, ώστε μετά να έρθει τι ακριβώς. Στη λήξη αυτής της διαδρομής, από τη γενέθλη ημέρα μέχρι την αναπόφευκτο ημέρα για εμάς τους βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δένει το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως. Ωραία. Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως. Οδός αναπαύσεως. Οδός αναπαύσεως. Αριθμός 0. Δεν κόλλαγε εδώ, είναι άλλη οδός που έχει τον αριθμό 0. Η αβίσου είναι κοντά όλα αυτά σχετικά. Εκόπιασες που εκόπιασες, πάρε και την ανάπαυση στο τέλος μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τον άρθει η ανάπαυση νωρίτερα ή να μην κοπιάζουμε ή να μην χρειάζονται τα μνημόνια επειδή μέσα στη λέξη γενέθλια υπάρχει ο άθλος. Δεν περνάει από κανένας στο μυαλό. Πολύ λογικό. Υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από όλα αυτά και μόλις την ακούσαμε, την αναπτύξαμε για να ξεκινήσουμε και λίγο φιλοσοφικά, γιατί μετά. Τετριμένα, έχουμε χάσει τον αρχικό στόχο, τον προορισμό του ανθρώπου που είναι να κοπιάζει και να τρώει στο κεφάλι μνημόνια για τους Έλληνες. Οι άλλοι τρώνε άλλα στα κεφάλια τους, αλλά και αυτοί εκεί κοπιάζουν. Ο Βορύδης κοπιάζει πάρα πολύ. Έτσι είναι λίγο σήμερα η εκπομπή. Γέρνει προς την ακροδεξιά. Χρειάζεται που και που όλο αριστερούς και κομμουνιστές, που και που να ακούμε και την άλλη πολύ σοβαρή πλευρά, η οποία θέτει και φιλοσοφικά τα θέματα, θέτει και το ιδεολογικό υπόβαθρο ενός θέματος, όχι μόνο την επιφάνεια ή τον αφρό. Ο Βορύδης λοιπόν λέει, ισχυρίζεται ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι αριστεροί, δεν το είπε έτσι αμέσως, αλλά το αφήνει να εννοηθεί, ξέρουμε την άποψή τους, δεν χρειάζεται και το ξέρουμε όλοι ότι είναι αριστεροί άλλωστε αυτοί που κυβερνούν σε αυτή τη φάση. Με τον Καμένο μαζί. Είναι λοιπόν αριστεροί όλοι αυτοί και έρχονται μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος και συγκεκριμένα των άρθρων για τη θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους, γιατί αυτά θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα κάνει. Έρχεται, όπως αποκαλύπτει ο Βορύδης, να αλλοιώσουν το πολιτισμό μας. Ναι, αυτή ναι. είναι η περίφημη πρόταση ναι. με την οποία στην πραγματικότητα η επιθυμεί ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσουν την ουδετερότητά τους, η πολιτεία να δηλώσει την θρησκευτική της ουδετερότητα. Να ξέρουμε τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Παραδείγματος χάρη στα χώρες, σε χώρες στις οποίες έχει επικρατήσει το δόγμα αυτής της κρατικής ουδετερότητας, ναι. τα σχολεία δεν έχουν την εκκλησία, την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Κενό. Κενό. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλησία, την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Θα πω για τον Χριστό. Ο Χριστός με φωτίζει να σας πω, μετανοείτε. Μας περιμένει με λαχτάρα όλη γη και εμείς κινήσαμε πρώην με την αυγή. Τι έχουνε? Τίποτα. Τίποτα. Ο Αυτιάς είναι καλύτερος εδώ. Τι έχουνε? Κάνει ερώτηση. Τι υπάρχει σε άλλες χώρες, γιατί έτσι θα καταλήξουμε να μην έχουμε πάνω από τον πίνακα την εικόνα του Χριστού. Ας βάλουν τον Ντέμι Ρούσο. Κάτι έτσι επιβλητικό επίσης με μουσια. Κάτι χρειάζεται πάνω από τον πίνακα, γιατί δεν μπορεί να κοιτάς μόνο τον πίνακα. Το πίνακας έχει γράμματα, έχει αριθμούς. Πρέπει να υπάρχει και ένας φύλακας από πάνω. Κάτι που να σε παρακολουθεί και να σε ευλογεί ή να σε φοβίζει, ανάλογα. Εδώ ο κύριος Βορύδης θεωρείται και είναι ένα σοβαρό μυαλό. Δεν είναι ότι και ότι στον χώρο της ακροδεξιάς και της δεξιάς τώρα που κάνει μια θητεία στο δεξιό κομμάτι. Φαίνεται ασφικτιά, το βλέπει κανείς από το ύφος του. Είναι πολύ έξυπνος ο ίδιος, μπορεί να το διαχειριστεί άνετα. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να κρύψει και αυτό που έρχεται να ξεβραστεί από μέσα του, να πάρει τα τσεκούρια και να λύσει τα κοστούμια και να βγει έξω να κάνει αυτό που θεωρεί ο ίδιος πάρα πολύ σωστό. Εδώ λοιπόν ο πολύ έξυπνος αρχίζει και μπαίνει εν ώψη και εκλογών σε μια παροχημένη της δεκαετίας του 50 ρητορία ακροδεξιά-δεξιά του μετεμφυλιακού λαμπρού κράτους και καταντάει να λέει όλα αυτά για την εικόνα του Χριστού, αλλά όχι μόνο για αυτή την εικόνα. Τα δικαστήρια ναι. δεν έχουν την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Υπάρχει Θεός. Μετανοείται οίκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Τα δικαστήρια ναι. δεν έχουν την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Και ωραίος πάντα ο Αυτιάς, ο οποίος με αυτή την απορία του, γιατί βλέπουν και οι ηλικιωμένοι, δεν μπορούν να ακούνε τέτοια, πρέπει να σιγοντάρει για να τσιμπήσει από εκεί τηλεθέαση. Ο καθένας κάνει κάτι σε αυτόν τον τόπο για να τσιμπήσει αυτό που του ανήκει, που θεωρεί ότι του ανήκει δικαιωματικά μάλιστα. Και έτσι λοιπόν ο πολύ σοβαρός Βορύδης ξαφνικά κολλάει με τη Λουκά. Άνετα κολλάει, το ακούμε, δεν χτυπάει, δεν κοντράρει ο ένας τον άλλον. Ο ένας συμπληρώνει μάλιστα τον άλλον. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ότι θα έχουμε εικόνα του Χριστού πάνω από τους πίνακες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Δεν είναι ότι θα έχουμε εικόνα του Χριστού στα δικαστήρια για να βλέπει από κάτω και ο Ιησούς πώς γίνεται η δικαιοσύνη, πώς μοιράζονται οι ποινές και πόσο τυφλή είναι η δικαιοσύνη. Δεν θα έχουμε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Ακόμα, τα Χριστούγεννα ναι. δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους. Ωρα, τι πάθαμε! Άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και? Τίποτα. Σαφής. Ούτε φάτνη λοιπόν, ούτε εικόνες, ούτε τίποτα. Και θα χάσουμε αυτές τις πολύ ωραίες φάτνες που βάζουν οι Δήμοι κάθε χρόνο στις πλατείες των πόλεων, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία, με εκείνα τα βόδια και τα ζωάκια, τα άψυχα, με το Χριστούλη που είναι μια κούκλα που το κλέβουν συνήθως κάποιοι και έχουμε θέματα, και κυρίως με τους μάγους. Εκεί στους μάγους, αυτά τα ρούχα των μάγων, τα υφάσματα, τα σκονισμένα, κάτι μαύρο. Ήταν μια φάτνη κάποτε στο Μοσχάτο, όταν είμαστε στο Skype, που ήταν ένας μάγος, ήταν μαύρος. Χωρίς αυτό να υπάρχει στα ιστορικά ντοκουμέντα των Ευαγγελίων ή της παλιάς Καινής Διαθήκης ποια ακριβώς είναι αυτή, αλλά ήταν μαύρος ο μάγος, όχι από το καυσαέριο, ήταν μαύρος μαύρος. Βρήκα μια τέτοια κούκλα από βιτρίνα, την είχαν εντύσει. Χαλάει όλο αυτό και καλά κάνει ο Βορύδης και το επισημαίνει, διότι χάνουμε όλα αυτά. Όλα αυτά τα χάνουμε, τους δημόσιους εορτασμούς σε όλες τις σύγχρονες χώρες του δυτικού ημισφαιρίου ή του δυτικού κόσμου. Και σε πολλές είναι διαχωρισμένη η εκκλησία από το κράτος. Αυτό δεν εμποδίζει κανένα να γιορτάζει τα Χριστούγεννα. όπως ακριβώς θέλουν. Αλλά πρέπει εδώ, είπαμε, να χρησιμοποιήσει αυτά τα επιχειρήματα για να ανταγωνιστεί τη Λουκά. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Λουκάς και Μάκη Βορύδη. Σωστά δεν θα γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, όμως εμείς εδώ θα επιμείνουμε. Σας παρουσιάζουμε τι τραγούδι θα ακουστεί φέτος τα Χριστούγεννα. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουνε το δρόμο για να φέρουμε τη ελευθερία. Είναι το αγώνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Και νέοι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Και το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Και τίποτα. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Εκεί θα μας καταντήσουν οι κομμουνιστές που κυβερνάνε να τραγουδάμε τέτοια τραγούδια. Καλό είναι για Χριστουγεννιάτικο, ωραίο είναι. Θα το λένε τα παιδάκια στους δρόμους, τα κάλαντα, αν υπάρχουν για αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε θέματα σαν τόπος. Έχουμε θέματα ότι φεύγουν οι εικόνες, αυτό είναι το πιο βασικό. Φεύγει η ευλογία μέσα από τις τάξεις και τώρα τα παιδιά, δεν ξέρω, μέχρι τώρα με την εικόνα τούβλα βγαίνανε. Αλλά χωρίς την εικόνα δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε και να περιμένουμε να μην βιαστούμε όλοι εν θερμό να βγάλουμε συμπεράσματα. Αν βιάζεστε εν θερμό, 2.11.208.200, πάρτε, πείτε τα θέματά σας, καταθέστε την ψυχή σας αν έχετε τέτοια. Ένας από τους δημάρχους, τους υποψήφιους στην Αθήνα θα είναι ο Κώστας Μπακογιάννης. Χθες έκανε την παρουσίαση και αποκάλυψε τι ακριβώς θα γίνει στους δρόμους της Αθήνας. Απόψε ξεκινάμε όλοι μαζί, όσοι είμαστε εδώ και πολλοί άλλοι, έναν όμορφο προεκλογικό αγώνα. Τους επόμενους μήνες θα σας συναντήσω στις γειτονιές της Αθήνας, σε κάθε γωνία αυτής της πόλης. Θα πάω από άκρη σε άκρη, θα την περπατήσω και θα την πουσουλήσω. Στράτα, στρατούρα, στράτα, στρατούρα. Θα πάω από άκρη σε άκρη, θα την περπατήσω και θα την πουσουλήσω. Είπε, θα την πουσουλήσω. Δεν είναι μοντάζ. Έλεγε χθες, χειροκροτούσε και ο κόσμος από κάτω. Θα την περπατήσει την πόλη και θα την πουσουλήσει. Αν δείτε κάποιον μέχρι τις εκλογές να μπουσουλάει, δεν είναι στην Τίνο, στην Παναγιά, Τάμα, αλλά είναι εδώ στην Αθήνα, στους δρόμους της Αθήνας. Θα είναι ο μπουσουλιστός δήμαρχος, μπουσουλίνος, διαλέγεται και παίρνετε, και θα κάνει έτσι τον προεκλογικό αγώνα. Πρωτότυπο, μπορεί να αναγκάσει και τους άλλους, τους ανθυποψηφίους, να κάνουν την ίδια διαδικασία, την ίδια εικόνα. Προχωράμε σαν κοινωνία, νομίζω, πηγαίνουμε μπροστά. Λειτουργεί και ως τάμα όλο αυτό του Μπακογιάννη, μπορεί και να του κάτσει ο Δήμος. Να γυρίσουμε στον εορτάζοντα. Εξαιτίας του Αδόνιδος μας ήρθαν όλοι αυτοί οι συνειρμοί σήμερα. Ο Άδωνης έλεγε και χθες, το ακούσαμε, το έχει πει και μέρες, ότι όταν ακούει το Μακεδονία ξακουστεί, σαν αυτό που φώναξαν τα παιδιά και πήραν την αποβολή, αλλά την αποβολή δεν την πήραν επειδή φώναξαν αυτό, αλλά επειδή έκανε ένα δικό τους μπλοκ στο τέλος της παρέλασης και έτσι όπως το φώναζαν αυτό. Ήταν κάπως, εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες όλα αυτά. Κανείς δεν ασχολείται με το τι ακριβώς έγινε, αλλά με το τι νόμιζε ότι έγινε και επί αυτού βγάζει τα συμπεράσματα. Πολύ λογικό στις μέρες μας, που δεν υπάρχει τίποτα λογικό. Ο Άδωνης, λοιπόν, μας έλεγε ότι μας περιέγραφε πώς νιώθει όταν ακούει το Μακεδονία ξακουστεί. Μάθαμε ότι σε ένα σχολείο στο Γέρακα αποβλήθηκαν 8 μαθητές, πήραν διήμερη αποβολή. Ναι. Γιατί λέει στην παρέλαση τραγούδισαν το Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Ένα τραγούδι το οποίο τραγουδάμε όλοι οι Έλληνες, όπου μόλις αρχίσαν να το τραγουδάσει γίνεται γαμόν. Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου Θάμα, που γάμισες τους βαρβαρούς και τους οκρούς σαν τάμα, που γάμισες τους βαρβαρούς και τους οκρούς σαν τάμα. Μόλις αρχίσαν να το τραγουδάσει γίνεται γαμόν. Ναι. Το σύνθημα, ο ύμνος, Μακεδονία ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα, είναι κάτι που τη δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί. Πέφτει και θα γίνει το κάρο, Είναι κάτι που τη δική μου καρδιά την πάλι την συγκινεί. Είναι κάτι που τη δική μου καρδιά την πάλι. Τη δική μου καρδιά την πάλι την συγκινεί. Πάλι δικά μας θα'ναι. Από εκεί είναι αυτό το πάλι. Τα βάλαμε όλα μαζί. Αλλιώς γράφεται το ένα, αλλιώς γράφεται το άλλο. Αλλιώς γράφεται και το τρίτο. Η πάλι με ήττα. Η οποία δεν είναι της παρούσης, αλλά ας την έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού. Ποτέ κανείς δεν ξέρει. Η ελληνική γλώσσα και τα παιχνίδια τα ωραία που κάνει. 2-11-200-8-200, το είπαμε και πριν. Παίρνετε, να ευχηθείτε καταρχήν. Δεύτερον, να πείτε τις απόψεις σας για τις εικόνες που θα κατέβουν, θα τις κατεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, που η πρώτη τη κίνηση με το που έγινε πρωθυπουργός ήταν να πάει στον Ιερώνυμο, γονατιστό σχεδόν, μπουσουλώντας κι αυτός, να πει ότι δεν θα ορκιστεί θρησκευτικά, αλλά θα δώσει έναν όρκο εκεί μπροστά στον Προκόπη τον Παυλόπουλο. Αυτός ο τύπος θα αλλάξει, θα κατεβάσει και τις εικόνες. Το έχουν αυτοί οι αριστεροί. Τα λένε τώρα για να ταΐσουν το μικρό κομμάτι αριστερών, σε εισαγωγικά, που τους έχει απομείνει. Να χορτάσουν, να έχουν και αυτοί επιχειρήματα για την ελάχιστη μίνιμουμ συνείδησή τους. Δεν πρόκειται τίποτα απολύτως, καμία εικόνα να κατέβει. Κανένας διαχωρισμός δεν θα γίνει. Για τους γνωστούς λόγους που όλοι φαντάζεστε. Επειδή το πολιτικό προσωπικό αυτού του τύπου μπουσουλώντας περνάει, μπουσουλώντας πορεύονται. Όχι για άλλον λόγο, για να τον βλέπει ο λαός που θα τον ψηφίσει, γιατί συνήθως αυτός ο λαός κοιτάει χαμηλά. Δεν έχει συνηθίσει να κοιτάει ψηλά. Έχουμε και mail studio@papakirialfm.gr. Στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας. Έχουμε και το YouTube, στο YouTube, το Ελληνοφρένιο Official. Εκεί από κάτω γίνεται το chat. Κάντε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, για να λαμβάνετε και να βλέπετε πρώτοι εσείς σε σχέση με άλλους που δεν ενδιαφέρονται. Άρα πάντα πρώτοι θα είσαστε. Αυτά που κάνουμε. Το επίσημο site ελληνοφρένια.net.gr και Twitter και Facebook. Πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Και επειδή το κομμάτι αυτό που ακούμε προέρχεται από εμάς, είναι ελληνικό και μας το κλέψαν οι ξένοι, μας αλλοιώνουν το πολιτισμό όπως είπαμε και πριν, να το ακούσουμε και λίγο στην ελληνική από έναν τραγουδιστή, δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος, από έναν τραγουδιστή, Παναγιώτης Ψωμιάδης λέγεται. Αρμένα κι με κυράν, πάρε με. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Πάρε με. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε! Εδώ, παιδιά, Βαγκός! Θέλω να πάρετε όλοι! Σχολεία δεν έχουν την εκκλησία, την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Κενό. Κενό. Τα δικαστήρια, ναι, δεν έχουν την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Τα Χριστούγεννα, ναι, δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους. Άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και? Τίποτα. Σαφής. Όλα μέσα σε τρεις προτάσεις. Εικόνες που δημιουργήθηκαν ξεσηκώνουν το λαό για να διαμαρτυρηθεί, επειδή δεν θα έχουμε εικόνες και Χριστούγεννα. Γιατί θα έχουμε φάτνες Χριστούγεννα, θα έχουμε. Δεν γίνεται να μην έχουμε Χριστούγεννα. Είναι και οι διακοπές στη μέση. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό με όποιο σύστημα. Τα Χριστούγεννα είναι Χριστούγεννα, το Πάσχα. Αφού γεννήθηκε και σταυρώθηκε κάποτε, πρέπει κάθε χρόνο να τον τιμούμε, γιατί έρχονται κάτι πενταήμερα αδειών. Για τα σχολεία, 15η μέρα. Αυτό είναι για τους γονείς κάτι καλό. Λέει εδώ, γράφουν στο chat, βλέπω κάτω στο YouTube, Χριστούγεννα Underground. Κάτω από το χώμα θα γιορτάζουμε, όπως ήταν η Κιτένια. Στα παιδάκια θα γίνονται μπλόκα όταν βγαίνουν να πούν τα κάλαντα. Το καλύτερο το λέει ένας εδώ, R. Athens υπογράφει, που είναι, λέει, τα χρόνια, ωραία χρόνια που ξεχυνόμουν στο Μαρούσι για κάλαντα με καπέλο Πασόκ. Τι έχει περάσει και αυτό ως παιδί, του δίναν το καπέλο Πασόκ, πήγαινε, όλοι τότε Πασόκ, ακόμη και δεξί Πασόκ ήτανε, όλοι Πασόκ δεν σοκαριζόντουσαν με το θέαμα. Και έτσι μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά και να τα αποτελέσματα. Αυτά εδώ που ζούμε σήμερα είναι αυτά τα αποτελέσματα. Ο Άδωνης για το θέμα του νοσοκομείου του Ερίκος Ντινάν, σύμφωνα με τους Σιριζέους, θα πάει σε επιτροπή, δεν θα γίνει τίποτα, μην φοβάται κανείς, δεν θα παραπεμφθεί κανείς, δεν θα δικαστεί κανείς, πολύ περισσότερο δεν θα φυλακιστεί κανείς, για τις εκλογές είναι κομμάτι της προεκλογικής περίοδου. Παρ' όλα αυτά παίζεται το έργο, ανεβαίνει από εδώ και από εκεί παντού. Ο Άδωνης λοιπόν έκανε το χρέος του. Ισχυρίζομαι και το λέω με ειλικρίνεια, ότι αν υπήρχε δικαιοσύνη στην πολιτική, ο κύριος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, βλέποντας ότι πετύχαμε να πουλήσουμε ένα σαπάκι, να το πω απλά, το οποίο είχε χρέη 230 εκατομμύρια 115, και αυτοί πάνε να αγοράσουν πίσω το ίδιο νοσοκομείο πεντακάθαρο κόσμημα με 75, θα φώναζε εμένα και τους υπολείπους υπουργούς που ανακατευθήκαμε σε αυτή την ιστορία, τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Βορύδη κατά βάση, και θα μας έδινε από την Προεδρία της Δημοκρατίας το βραβείο του τάγματος του Φίνικος. Το είπε όλο αυτό για να δείξει πόσο σωστά έχει κάνει τα πράγματα, θα φανούν όλα αυτά, okay, και διεκδικεί και το βραβείο. Το είπε σε παράθυρο, αλλά δεν το είπε μόνο σε παράθυρο. Το Ερίκος Ντινάν πουλήθηκε επί των ημερών μας στην Τράπεζα Πειραιώς με 115 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε 230 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 40 εκατομμύρια, όσα ακριβώς του χρωστούσαν. Οι εργαζόμενοι έφρασαν όλα τα χρήματά του, ήταν 3 χρόνια απλήρωτοι. Σβήθηκαν τα χρέη στους υπόλοιπους ιδιώτες. Κοινώς, ετούμε, μετά από αυτή την επιτυχία που είχαμε, από τον κύριο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, μας καλέσαν να μας δώσει και βραβείο για την επιτυχημένη πώληση του Ερίκος Ντινάν. Ξέρω, νιώθω ότι μεγάλο μέρος του ακροατηρίου θέλει και αυτό να δώσει ένα βραβείο, πολύ συγκεκριμένο βραβείο στον Άδωνη. 2-11-208-200, πάρτε να το δώσετε, τηλεφωνικός δεν χρειάζεται. Λέει εδώ ένα μήνυμα ο Γιάννης ακροατής, δεν λέω το επίθετο, συγχαρητήρια για την εκπομπή, ok. Μου κρατάτε, λέει, παρέα από το 2006 που μπήκα πανεπιστήμιο μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που τελείωσα το διδακτορικό. Ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια, καλή δύναμη, θα σας ακούω πάντα. Γιάννης από Πάτρα, ευχαριστούμε πολύ, ρε Γιάννη. Πώς θα το αντέξουμε αυτό πάλι με την αφραγκία του Άδωνη? Δεν είναι μόνο ο Άδωνης, είναι και οι τράπεζες. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τον Άδωνη. Δεν ξέρω, έχετε τίποτα γάλατα, τίποτα μακαρόνια που κρατάνε? Να στείλουμε. Ναι, άμα είναι να το. Αλλά για άλλο συμπειραχές μας με τον Άδωνη, μόνο το μαλάκι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό με τη γυναίκα από τις φυλακές Αβέρο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ρε παιδάκι μου. Είναι συγκλονιστικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα που σε πέτυχα, στην Αταλάντη, σε τι συχνότητα σας ακούμε? Στην Αταλάντη, είναι δυνατόν να εκπέμπουμε σε μια περιοχή που λέγεται Αταλάντη, με λάθος τονισμό, που είναι η μάνα της Ατάλαντης, όποια Ατάλαντη είναι από εκεί? Εκεί πρέπει να τις μαζεύουν κανονικά. Όλες τις Ατάλαντες, εκεί, Αταλάντη. Θέλει παρέα ο Γιάννος. Ο Άδωνης έχει τρελαθεί. Καλά, και από όλες τις παρέες τον Άδωνη θέλει για παρέα. Είναι μια καλή παρέα ο Άδωνης. Μα είναι μια καλή παρέα ο Άδωνης. Καλή παρέα είναι ο Άδωνης για τον Γιάννο. Δεν είναι καλή παρέα ο Άδωνης για τον Γιάννο? Ναι, εντάξει. Ξέρω εγώ, μια μπίχλα, μια βαρεμάρα μου την κάνει. Ξέρω εγώ. Εντάξει, μωρέ, τώρα μεταξύ τους από όλοι οι ίδιοι είναι. Uh-huh. Δεν θα κυβερνήσουν πάλι όλοι μαζί τώρα? Οι ίδιοι τώρα. Οι ίδιοι με άλλες αποχρώσεις. Με άλλες αποχρώσεις, ναι, ρε παιδί μου, ίδια φιλοσοφία όμως. Δηλαδή με αυτά που λες είναι σαν να είναι πλαστό το δίλημα, σε παρακαλώ. Δημοκρατία έχουμε. Η δημοκρατία έχει επιλογές. Δημοκρατία με καπιταλισμό πάει μαζί, έτσι. Όντως πάει. Η δημοκρατία με τον καπιταλισμό που γεννάει το φασισμό. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο γάπο Γιωργάκης, ο Τζέφρι. Παρόσα του καρταμαρτυρούν, έριχνε και ωραίες ατάκες. Μόνο ατάκες έριχνε. Τον Απρίλιο του 2009, δηλαδή προεκλογικά, απευθυνόμενο στον Καραμαλή, αντί να πει: κύριε Καραμαλή, το δικό μας το κόμμα είναι καλύτερο από το δικό σας. Τι είπε? Είπε την ατάκα: κύριε Καραμαλή, το δικό σας το κόμμα είναι χειρότερο από το δικό μας. Γιατί είναι και ειλικρινής πάνω απ' όλα ο Γιώργος. Θα την πει τη μαλακία απλόχερα. Αλλά αφού αυτό πιστεύει. Είναι μεγάλη ατάκα, το δικό σας. Ναι, αλλά δεν εκτιμήθηκε ο Γιώργος όπως θα έπρεπε. Δεν εκτιμήθηκε. Τον έφαγε η μαραμάγκα. Λυπάμαι. Το δικό σας το κόμμα είναι χειρότερο από το δικό μας. Δηλαδή είχε και το γνώτη σε αυτόν. Κανείς δεν εκτιμάει αυτά όμως, έλεγε. πολλοί δάσκαλοι και δασκάλες μαζευτήκαμε στην Ελληνοφρένεια. Ναι, κορίτσια, τι έγινε. Τι έγινε, δεν ξέρω, πει εσύ. Πάει καλά, το παιδαγωγικό πάει καλά. Ακούει Ελληνοφρένεια το παιδαγωγικό. Βασικά το βασικό είναι ότι τελειώνεται μία η ώρα. Μία και τέταρτο. Μία και τέταρτο, πάνω που ξεκινάει η εκπομπή. Ακριβώς. Έχει ακούσει να παίρνει κάποιο καθηγητή λυκείου γυμνασίου. Εκεί τελειώνουν δύο. Όχι, παίρνουν και καθηγητέ. Παίρνουν και καθηγητέ, δεν είναι τόσοι. Ναι. Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα στοιχείο, οι ακροδεξοί φασίστε και ρατσιστέ είχαν ξεσηκώσει τον κόσμο σχετικά με την ένταξη των προσφυγόπουλων στα σχολεία. Το παρακολούθησε το θέμα. Χθε μπήκαν στο σχολείο του Σχίου τα πρώτα προσφυγόπουλα. Όχι, τέσσερα τον αριθμό. Τέσσερα σε ένα σχολείο. Αυτά είναι απειλή για τον πολιτισμό μα και τη δημοκρατία μα. Θα μα αλλοιώσουν, έτσι. Τέσσερα ξεκινάνε. Είναι μαγικό αριθμό. Ξεκινάει με τέσσερα, τσουπ μετά έξι. Είχε μετά γερνοβολάνε. Τα βιάζουν οι κάφροι Έλληνε μετά να κάνουν παιδάκια από μικρά. Ξέρει πώ είναι αυτά. Ναι. Γιατί ο Έλληνα θέλει να το γάει το ξένο. Κυριολεκτικά όπω μπορεί. Και μετά πολλαπλασιάζονται. Και γίνεται επιμηξία. Υπάρχει ο κίνδυνο επιμηξία. Γι' αυτό τα λέμε λάθρομετανάστε από τώρα για να διαχωρίζουμε. Και αλλίωση τη φυλή μα. Και αλλίωση τη φυλή, ναι, η επιμηξία που οδηγεί. Το θέμα είναι το εξή, ότι αυτά τα παιδάκια τα τέσσερα θα παρακολουθούν μαθήματα από τι 2 μέχρι τι 6 το απόγευμα. Και το πρωινό σχολείο, όπω είπε, σχολάει στη 1 και 4. Να πάρουν άλλε καρέκλε. Θα κάθεται δηλαδή το δικό μου το παιδί στην καρέκλα που έχει κάτσει, α πούμε, το άλλο που ήρθε από τη θάλασσα εδώ πέρα. Πού ξέρω τι έχει κολλήσει. Όλο αυτό κάνει ακόμα πιο ρατσιστικά και γελία αυτά που έκαναν το προηγούμενο διάστημα με τι υπογραφέ και. Δεν κατάλαβα, μωρή. Γιατί πρέπει να είναι η ίδια ώρα, α πούμε. Για... Μετά μπορεί να θέλει να σηκώσει και σημαία να κάνουν παρέλα στα τέσσερά του. Η ίδια καρέκλα που θα κάθονται. Να πάρετε άλλε καρέκλε για τα ξενάκια. Άλλα θρανία. Όχι, θα κουμπάω εγώ, θα κουμπάει το παιδί μου να μου τα φέρνει με ένα σπίτι. Εντάξει. Είδε, έχουν μια λογική πάντα αυτά. Άμα θέλει ο ρατσιστή, ο φιλελέ, όλοι αυτοί το ίδιο είναι. Θα τα βρουν τα επιχειρήματα. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλησία, είναι την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Κενό. Κενό. Τα δικαστήρια, ναι, δεν έχουν την εικόνα του Χριστού. Τι έχουνε? Τίποτα. Τα Χριστούγεννα, ναι, δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους. Άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και? Τίποτα. Σαφής. Κενό. Θα μπορούσε να ονομαστεί όλο αυτό που ακούσαμε. Είναι ένα εργοτέχνης όλο αυτό μαζί. Οι παύσεις τους, η φωνή του Βορύδη που έχει και έναν σπαραγμό μέσα, αλλά με μια εσωτερικότητα. Η γνήσια, άδολη απορία του αυτιά. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι άριστες ερμηνείες, γι' αυτό το ακούμε συνέχεια. Η Ελληνοφρένα σπουδάζει κόσμο, όχι αστεία, γιατί στέλνει εδώ η Λιγερή μια Κροάτρια έτσι νέα και λέει: Θυμίου και Αποστόλη, το πήρα το πτυχίο 5 Δεκέμβρη, ορκίζομαι. Καλή επιτυχία που του είχαμε πει σε μια εκπομπή. Έπιασε τόπο, σας ευχαριστώ. Σπουδάζουμε κόσμο, δεν είναι αστείο. Αργούν λίγο να τελειώσουν τις σχολές, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά δεν έχει σημασία. Τις τελειώνουν όμως και που θα τις τέλειωναν νωρίτερα, τι, τους περιμένει καμιά δουλειά. Ας φάνε και τα χρόνια στα θρανία από το να τα τρώνε στις καφετέριες. Τα πλακάκια της Αθήνας πρέπει να μείνουν στη θέση τους για να μπουσουλήσει εκεί ο Κώστας Μπακογιάννης. Όλοι δικαιούμαστε. Τώρα ξέρει ότι θα το ρωτήσουμε αυτά και τα λέει από μόνο του. Είναι προετοιμασμένος. Τα λέω γιατί είναι η αλήθεια. Δηλαδή, τι να βγω εγώ να πω. Να βγω εγώ να πω ότι δεν είμαι Νέα Δημοκρατία, θα γυλάνε και τα πλακάκια. Είπε ο ίδιος σήμερα το πρωί στον Αντένα που βγήκε στο Γιώργο Παπαδάκη. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία και θα γελάνε τα πλακάκια. Και δεν θέλουμε τα πλακάκια να γελάσουν, γιατί πάνω σε αυτά θα μπουσουλήσει, όπως μας είπε νωρίτερα. Οπότε πρέπει να μείνουν στη θέση τους τουλάχιστον τα πλακάκια. Ο Λοβέρδος είναι μεγαλόψυχος. Τώρα τον κατηγορούν για άλλη μια φορά για διάφορα θέματα. Θα αποδειχθεί αν είναι αθώος ή ένοχος. Αλλά δεν θέλει ο ίδιος, μάλλον θέλει να ρίξει πέτρα, πώς το λέμε αυτό, να ξεχάσει όλα αυτά που του γίνονται. Αλλά έχει αυτόν τον κόσμο, τον λαό που τον έχει συνέχεια στην τσίτα. Θα σας δώσω όμως μια προσωπική διάσταση του Σαββάτου σε σχέση με τη δική μου πορεία προς τον κόσμο. Δηλαδή ήμουνα σε δημόσιο χώρο. Δύο άνθρωποι μου ζήτησαν να ορκιστώ ότι μετά τις εκλογές δεν θα τα ξεχάσω αυτά. Μου ζήτησαν να δώσω λόγο τιμής. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ναι. Πράγμα και που έκανα. Ότι δηλαδή τι. Ότι δηλαδή όλες αυτές τις ασχήμιες, όλες αυτές τις προσβολές να κάνουν πράγματα τα οποία σε φέρνουν εκτεθειμένο, τάχα μου, ότι δεν θα το ξεχάσω μετά τις εκλογές και ότι αυτοί όλοι θα τιμωρηθούν. Δεν ξεχνώ λοιπόν. Το προσωπικό δεν ξεχνώ. Κυκλοφόρησε στο λαό του Σάββατο το βράδυ. Και του είπανε δύο να ορκιστεί ότι δεν θα ξεχάσει. Και ο ίδιος ορκίστηκε μπροστά τους. Φαντάζομαι θα βρέθηκε ένα Ευαγγέλιο πρόχειρο. Γιατί εκεί βρίσκονται τα Ευαγγέλια. Στις αίθουσες δεν θα βρίσκονται τα Ευαγγέλια σε λίγο καιρό. Όσο υπάρχουν, δώστε τους όρκους που πρέπει. Γιατί μετά δεν θα έχετε που να ορκιστείτε και θα έχουμε άλλα θέματα. Έτσι λοιπόν, Ο Λοβέρδος υποσχέθηκε σε αυτούς, ορκίστηκε ότι δεν θα ξεχάσει. Δεν πρέπει και εμείς να ξεχάσουμε ότι έχουμε ένα κορυφαίο δίλημα σαν λαός να ψηφίσουμε τους ψεύτες ή τους κλέφτες. Ο Μπαλάφας μας λέει τι ακριβώς δεν είναι οι Σιριζέοι. Λοιπόν, η λογική του συμψηφισμού είναι μια πολύ ξεπερασμένη λογική. Κάνατε κι εσείς, κάναμε κι εμείς. Όλοι οι ίδιοι είμαστε, λένε. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Μπαλάφα, δεν είμαστε οι ίδιοι. Αν ενοχλείτε την ελληνική σας το ελικόπτερο. Παρακαλώ. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Κι αν λέει κάτι ο κόσμος, μπορεί να μας λέει ότι είχαμε αυταπάτες και πιστεύαμε θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, ότι δεν κάναμε ακριβώς ό,τι έπρεπε κλπ. Ταλαιπωρηθήκαμε 3 χρόνια με το μνημόνιο για να βγούμε τον Αύγουστο. Κλέφτες δεν μας λέει κανείς. Σας διαβεβαιώ. Ψεύτες όμως. Σας διαβεβαιώ, δεν μας λέει κανείς. Ψεύτες όμως. Για το ψεύτες δεν είπε κάτι. Είχε να πει μόνο για το κλέφτες. Οπότε το δίλημα, για άλλη μια φορά, γιατί εγώ αυτό το δίλημα το θυμάμαι και από παλιά, είναι ή τους ψεύτες ή τους κλέφτες. Ενδεχόμενο να μην είναι ένα από τα δύο αυτός που θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει, το ξέρουν και τα πλακάκια που δεν πρέπει να γελάνε και να μείνουν στη θέση τους. Να σου πω, ποια σοσιαλιστική Βενεζουέλα λέει ο Σκάι εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν έλεγε Βενεζουέλα αυτό το βίντεο θα τέριαζε για Ελλάδα μια χαρά. Ακριβώς. Δηλαδή, άστο γητρώνα από τα σκουπίδια, αν είναι δυνατόν. Αν δηλαδή, είναι πρέπει δυνατόν. Να είναι η Σοβιετία της Βενεζουέλας. Ακριβώς. Για να το δεις αυτό. Ναι. Στην καπιταλιστική Ελλάδα, τίποτα, σε καμία περίπτωση. Τέτοια εικόνα μακριά δεν υπάρχει. Μακριά, ναι, γιατί είπαμε. Το σοσιαλισμό όπως τον βαφτίζουν, όπως θέλουν αυτοί, όπως του συμφέρει. Προκειμένου να σπηλώσουν και να φυσικοβαντήσουν. Έτσι. Πρώτον, και δεύτερον, να σου πω κάτι άλλο. Πολλοί από αυτούς που βλέπουν το ΣΚΑ, γιατί είναι πάρα πολλοί, ναι, είναι υποψήφοι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής. Το λέω με τα γνώση. Αυτά κάνει ο ΣΚΑ. Δεν μου λέτε λαξάτινε κύριε, τι παιδεύεστε εδώ πέρα, δεν βλέπετε ότι οι δημοσιογράφοι ετοιμάζονται να αναλάβουν να γίνουν βουλευτές Μαρκόπουλος, Μπογδάνος, Καιροσκόπη όλοι. Εσείς... Άντε μακάρι να δούμε ένα της προκοπής. Δεν μου λες καμάρι μου, εσύ που έχεις τότε δημοτικότητα, θα βγεις με, τι να κάθεσαι να παίρνεις 360 εκεί στο Χατζη Νικολάου. Βουλευτής τώρα δεν βλέπεις όλα τα σαΐνια βγαίνουν κάθε μέρα και καλαϊδάρι στην τηλεόραση, είναι έτοιμοι να λάβουν καρέκλες. Και εσύ κάθεσαι αγόρι μου και παιδεύεσαι από το εκεί πέρα και αγωνίζεσαι με τον κάθε τρελό. Πέστε, σωστό. Κατέβα με το ΣΥΡΙΖΑ να σε βγάλαμε πρώτον βουλευτή. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον άλλο βρε καμάρι μου. Τόση κατάντια. Όχι κατάντια. Είναι, κοίταξε να δεις. Και εδώ τώρα Λοβέρδος Βενιζέλος που ψήφισα εγώ Λοβέρδο μία ζωή. Α, καλά από όλους και εσύ το Λοβέρδο. Το Λοβέρδο την που λέει δεν με δαγκώνουν και φίδι με να σκέψω που τα έχει κρύψει τα λεφτά. Να σε ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο. Επειδή γίνεται πολύ δώρο για την οικονομική σχολή που έκλεισε, επειδή τάχα μου γίνονται εμπόριο ναρκωτικών στου χώρου τη σχολή, τέλο πάντων, ρε παιδί μου, και το κλείσα για διαμαρτυρία. Δηλαδή το θέμα ποιο είναι. Το ότι γίνεται εμπόριο ναρκωτικών, δηλαδή πρέπει να πάει αλλού η πιάτσα. Γιατί αυτοί που θέλουν να βρουν, ρε φίλε, τη δόση του, θα την βρούνε. Τώρα, αν θα είναι μπροστά στι πύλε του Πανεπιστημίου, αν θα είναι, ξέρω εγώ, στην Ομόνια ή αν θα είναι στο Ζεφύρι, δεν είναι θέμα. Έτσι δεν είναι. Πώ δεν είναι θέμα. Άλλο να ξενιτεύεσαι να πάρει λίγο μπαφάκι, άλλο να το βρίσκει στη μέση της Αθήνας. Σόπα, μα. Εμείς για καλή φούτα φτάσαμε στη Λάρισα, να πούμε. Μα αυτό λέω. Το ίδιο είναι τώρα να ξενιτεύεσαι. Εντάξει, άμα αξίζει τον κόπο, πάντρε φιλαράκι. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι το θέμα είναι τα ναρκωτικά ή θέλουμε να υποβαθμίσουμε. Το θέμα είναι να τελειώνει το θέμα με το άσυλο. Αυτό είναι το θέμα τους. Μπράβο. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω το αγαπητό κοινό ότι οι ναρκωτικά πολλούνται και στο Χάρβαρντ, πολλούνται και στο Μπάρκλεϊς και πολλούνται σε όλα αυτά τα. Μη με σκάς. Αν δεν με πιστεύετε, δέστε Γιωργάκη, δέστε Μητσοτάκη. Ποιο άλλο έχει φοιτήσει εκεί πέρα. Ο Σαμαράς. Όλοι ρε μαλάκα. Απλά δεν ήθελα να πω το Σαμαρά γιατί είναι από την Καλαμάτα και φοβάμαι μην γίνουν συνειρμοί περίεργοι ότι μπορεί αυτός να πήγαινε πράγμα. Είσαι ο Αποστόλης, ο ουρολόγος του νοσοκομείου. Ναι, ναι, παρακαλώ, σας τρέχουνε. Τι θέλατε, όχι, τι θέλατε, λέω, και βάλατε κολοδάκτυλο στο γιο μου και ήρθε με κλάματα εδώ και χτυπιότανε. Κοιτάξτε να δείτε, για γαστροσκόπηση ήτανε, αλλά μου το ζήτησε, τι να κάνω. Αυτός είχε μια φαγούρα, απλούστα. Τον έξα. Και έπρεπε εσύ να του βάλεις κολοδάκτυλο. Ιατρικά το έκανα. Αγάπη. Ιατρικά. Τέτοιες ιατρικές κάνεις, Αποστόλη, ουρολόγε. Σημασία έχει να γίνει καλά ο άνθρωπος. Μα είναι μια χαρά. Ρε, μα γιατί είναι μια χαρά. Στα λόγια μου έρχεσαι. Γιατί είναι μια χαρά, εγώ τον έκανα μια χαρά. Ο Αποστόλης γιατρός. Μα ρε, μαυροτήγανε. Άκουσε με μαρένα, μαρθαρδίς τον Αρχαγγελό. Έλα, δεν τον χάλασε το γιο σου τώρα, δεν τον χάλασε. Έλα, μη στο ζητήσεις και σένα τώρα. Άιντε. Ένα πολύ μικρό τώρα μάθημα δημοσιογραφίας. Πώς κάνουμε την ερώτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσβάλλουμε τον καλεσμένο. Είναι ο Τάκης Κατζής ο δημοσιογράφος και ο Ανδρέας Λοβέρδος ο καλεσμένος. Ευθέως, με το χέρι στην καρδιά. Έχετε κάτι που φοβάστε από αυτή την ιστορία? Είναι κάτι το οποίο σας βαραίνει? είναι κάτι το οποίο θέλετε να πείτε στον ελληνικό λαό για να το ξεκαθαρίσετε τέλος πάντων, ναι ή όχι? Όχι, κύριε Χατζή, ρητάκια περίφραστα. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, όμως, αλλά. Το θέτετε πολύ προσβλητικά, αλλά εγώ στις προσβολές έχω συνηθίσει. Όχι, δεν θέλω να σας προσβάλλω. Ναι, ναι, ναι. Αφήστε με τώρα να απαντήσω όμως, αφού με προσβάλλατε, αφήστε με να απαντήσω. Δεν σας προσβάλλω, γιατί λέω λοιπόν. Έκανε τρεις ερωτήσεις ο Χατζής. Έχετε κάτι που φοβάστε? Έχετε κάτι που σας βαραίνει? Έχετε κάτι να πείτε στον ελληνικό λαό? Τι προσβλητικό υπάρχει σε όλα αυτά? Γιατί και ο ίδιος ο Χατζής που έκανε την ερώτηση ζήτησε συγγνώμη επειδή προσέβαλε. Ότι αφήνει υπονοούμενα, αφού είναι διαδικασίες της Βουλής όπου παραπέμπεται ο Λοβέρδος. Το υπονοούμενο υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Τέλος πάντων, μικρή λεπτομέρεια όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας Κωστή Μπακογιάννη. Ελάτε λοιπόν, ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι στην ιτοπάθεια, απέναντι στη μιζέρια. Ελάτε να σηκώσουμε ανάστημα απέναντι στο φόβο, απέναντι στο σκοτάδι. Ελάτε όλοι μαζί να σηκώσουμε την Αθήνα ψηλά. Αφήστε όλους τους συνειρμούς να ανθίσουν. Εμένα μου ήρθαν δύο συνειρμοί ακούγοντας το «Ελάτε, ελάτε» του Μπακογιάννη. Πρώτον, ο Χριστόδουλος που έλεγε «Ελάτε με ό,τι φοράτε όπως είστε». Δεν θα το μεταδώσουμε αυτό. Και δεύτερον που θα το μεταδώσουμε, ο Μάνος Κατράκης. Ελάτε με ένα πόθο σε τούτο τον καιρό. Πιάστε μαντήρι για χορό. Να δέσουν οι καρδιές μας φωτιά και σιδερό. Να δέσουν οι καρδιές μας φωτιά και σιδερό. Πατάρτες βγήκαν, βγήκαν για παράνα. Στην κρίση πλάι, πλάι στο βορειά. Στην κρέμαλα να δούμε όλους όσους λαγώσανε την ευθεριά. Στην κρέμαλα να δούμε όλους όσους λαγώσανε την ευθεριά. Αυτοί οι συνειρμοί υπάρχουν, το είπα και πριν. Αφήστε όλους τους συνειρμούς να ανθίσουν. Πολύ ωραίος ο Μάνος Κατράκης, δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τραγούδια. Παλιός ηθοποιός για τους νεότερους, από το θεατρικό Προδομένος Λαός Βαγγέλης Κούφας. Η στίχη Μίκης Θοδωράκης, η μουσική. Έτσι πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Κωνσταντίνος από Γκάνα. Οπ, τι κάνουμε. Δόξα μια χαρούλα. Ο λόγος που σε πήρα βασικά ήταν για την κυρία που μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα. Με έκανε να ξανανιώσω περήφανος για αυτό που είναι και όχι λυπημένος για αυτό που δείχνουμε ως αριστερά. Έλα, Αποστολή. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Τι γίνεται, πώς πάμε? Κόντωσα να πεθάνω να είμαι, εντάξει, Γιατί καλέ? Κάτι προβλήματα υγείας. Τη γλίτωσες, καπούλαρες. Μπήκε ο θάνατος στο σνουζ. Υπάρχουν και ανταλλακτικά να είμαι τώρα. Αυτό. Αναβολή θανάτου. Για 10 χρόνια, ξέρω εγώ, κάτι. Δεν μου λες, επειδή με πιάσε ο καλός μου αυτός τώρα, θέλω να βοηθήσω τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχουν κανένα λογαριασμό, τίποτα να βάλουμε για αυτά τα 200 εκατομμύρια που χρωστάνε? Να βάλουμε, ξέρω εγώ, τον Οβολόμανο, παιδί μου. Ό,τι από το ειστήριμά σας μπορείτε. Υπάρχει λογαριασμός. Είναι ένα λογαριασμό του Άδωνη, γιατί είναι και αυτό άφραγκο. Τα παίρνει ο Άδωνη, θα τα δώσει στο κόμμα. Α, ο Άδωνη. Ναι. Συγκέντρωση κάνει. Θα βγει και διαφήμιση. Σε λίγο συγκεντρώνουμε τρόφιμα. Τρόφιμα για του τρόφιμου. Σε τι νόμισμα θέλουν, δολάριο, ξέρω εγώ τι. Σε γεν. Α, σε γεν, ναι. Να είναι ένα νόμισμα που να έχει και νόημα, να κρατάει μια αξία τώρα. Δολάριο και μαλακίες χάνουν αξία συνεχώς. Τελικά το $10 θα το κρατήσω. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν συμφέρει να το χαλάσεις. Όχι ρε, γιατί αν έρθει ο Καλαμούκης στα πράγματα να αγοράσω καλτσόν, κατάλαβες? Ή κανένα τζιν. Μπα, μη σου χρειαστεί τώρα που είναι πρωθυπουργός ο Καμένος. Και βλέπεις πάνω στα νομίσματα σιγά σιγά να λέει «In God we trust». Εγώ αν ήμουν κουτούπας και είχα τσίπα, δεν θα κοιμόμουν το βράδυ που ένα κόμμα του 3% κυβερνάει. Ναι, απλά το θέμα είναι ότι εσύ είσαι του Λούμπας και ψηφίζεις Τσίπρα. Αυτό είναι η διαφορά. Που ένα κόμμα του 3% κυβερνάει. Να πούμε και εφαρμόζει πολιτική. Δεν θα κοιμόμουν, να σου μιλάω. Ναι, αν είσαι ο Κουτσούμπας. Τώρα που είσαι Τσίπρας, πώς το λέω εκλαμβάνεις όλο αυτό? Δηλαδή, πώς το έχεις ενσωματώσει έτσι για μας το? Φιλαράκο, συγκυβέρνηση. Ναι, bad luck. Ξέρω, αναγκαίο κακό. Άιντε, ζών, ουστ. Για το Ζακ δεν έγινε τίποτα. Μια μέρα κάτι μικρά ειδήσεις, ας πούμε, στα κανάλια κτλ. Μετά βγήκε ο Τσίπρας, επειδή η μάνα είπε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα, είπε, ξέρω εγώ, ότι θα διευκολυνθεί η υπόθεση κτλ. Και τώρα για αυτό τον Κοτσιφά που τον εφάγανε, έχουν λησάξει όλα τα κανάλια, όλη την ώρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φασίστες όλοι. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Είμαστε μια χώρα με 9.000 παπάδες που λογαριάζονται στους δημοσίους υπαλλήλους. 7.000 γιατρούς στο ΕΣΥ και 146.000 στρατιωτικούς και μπάτσους. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με υγεία κατοίκων μπάτσων ανακατοίκους. Μεγαλύτερη ασφάλεια άρα. Έχουμε κάποια ελπίδα ως χώρα. Βεβαίως. Πιο ασφαλής, πιο δυνατός. Τι θες? Τι δεν καταλαβαίνεις? Πόσο πόσο καιρό χρειάζεται κάποιος για να αποκτήσει εμπειρία σε κάτι? Θέλει μια τριβή. Ένα ζωγράφος. Ξεκινάει από μικρός, είναι ο πατέρας του ζωγράφος, η μάνα του ζωγράφος και του μαθαίνουν να είναι καλός ζωγράφος. Τώρα αυτό μαθαίνετε. Είναι θέμα ταλέντου, τέλος πάντων. Για πες. Το ταλέντο, βέβαια. Τι θέλω να πω. Ότι σου είχα πει και την άλλη φορά ότι όποια πέτρα και να σηκώσει από κάτω θα βρεις τα πάντα. Δηλαδή η κρύπτη του Κελπνό εκεί. Ναι. Φαντάζομαι τους μηχανισμούς που έχουν αναπτυχθεί από το 1824, από το πρώτο δάνειο που πήρε η Ελλάδα, τι συνθήκες επικρατούσαν και τρώγανε με όλους τους τρόπους. Αλλά επειδή δεν είχαν την εξουσία ποτέ όλοι αυτοί, αλλά ήρθε η πρώτη φορά αριστερά, που τουλάχιστον αυτά θα ξεκαθαρίσει ο Τσίπρας, ασχέτως ότι κάνει τα πάντα που θέλουν οι ξένοι για να μας διατηρήσουν στην Ευρώπη. Τα πάντα που θέλουν οι ξένοι, δεν το κάνει γι' αυτό, τα θέλει κι αυτός. Ναι. Μην καταλήξουμε ότι ο Τσίπρας είναι ένα βρίκελο, με άποψη θα κάνει, κι αυτός θέλει. Σε παρακαλώ. Πνών, το ωφελήμου, πώς λέγεται. Το κελπνών μετά το ωφελήμου. Μπράβο, καλά το φτιάξες. Λοιπόν, θα βρούνε πάρα πολλά αποστόλη. Γιατί όλα τα λεφτά που μας δίνανε οι Ευρωπαίοι για να γίνουμε Ευρώπη, αυτή η Ευρώπη που έχουν και οι Ευρωπαίοι, οι φασιστικοί, εμείς τα τρώγαμε, τρώγανε μεταξύ τους. Η Ευρώπη μας, παιδί μου, το σπίτι μας, το κοινό μας σπίτι. Τι θες τώρα με την Ευρώπη, τα βάλες με την Ευρώπη. Που γίνεται όλοι φασιστικοί σιγά-σιγά. Εντάξει, άλλο αυτό. Τι θα ήμασταν χωρίς την Ευρώπη όμως. Παύση, είδες, δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Τι θα ήμασταν. Πιάνω πουτάκι θα ήμασταν. Και θα περάσω παίχτε τα πίφερα, η Λευτεριά να την περάσω.